Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Lokman suresindeyiz. Önceki dersimizde Hazreti Lokman aleyhisselamın evladını karşısına alıp aslında bütün babalara çocuklarına neyi önce nasıl anlatacaklar? O bağlamda bir üsve-i hasene olarak anlatmaya başlamıştık. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna evvela tevhidi anlatmış. Hikmet de bunu gerektiriyor. Hakim olmak, el-isabetu fil kavli vel amel, sözde amelde isabet üzere olmak ya da tevfikul ameli bil ilmi, amelin ilme muvafık olması hikmet demekti. Hakim olmak, sözü doğru yerde kullanmak, doğru ameli doğru yerde yapabilmekti. Bir baba da önce çocuğuna neyi öğretecek? Allah Azze ve Celle ona imanı öğretecek, marifetullahı anlatacak. Alemde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını ona telkin edecek. Bunu yapmış, şirkin büyük günah olduğunu öğretmiş. Ardından İnsanın dünyaya giriş sebebi olan anne babanın hak ve hukukuna işaret etti Allah Azze ve Celle. Yani bir istidradi olarak girdi. Lokman Aleyhisselam'ın sözü değil. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ Cenab-ı Hakk'ın emriydi. Anneye babaya her durumda iyi davranılacaktı. Yukarıda Allah Teala'nın hakkı, Cenab-ı Hak bizim dünyaya geliş kararımızı veren, yaratan, anne babamız da sebep planında dünyaya gelişimizde rol almıştı. Onun için Allah Teala'nın hukukundan sonra hemen anne babanın hukukunu getirdi. Ardından tekrar Lokman Aleyhisselam nasihatlerine döndü. Ya buneyye, ey evladım, yavrum. Öyle konuşuyor, öyle hitap ediyor. Bununla bize de babalara, annelere, çocuklarına konuşurken kızabilirler, öfkeleri olabilir. Ama o öfkeyi yutacaklar, gayzı yutacaklar. Hani kaçan bir hayvan buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, gidiyor. Önde bir hendek var, siz de arkasından koşuyorsunuz. Elinizde bir sopa, hayvan bunu görürse o öfkeyle hendeyi atlarken düşecek, ayaklarını kıracak, belki telef olacak. Fakat sopayla değil de otla gitseniz, mütebessim bir halde, sizi o hayvan nasıl biliyordu, hangi ifadenizden haz alıyordu, öyle çağırıyorsunuz hayvanı, elinizde ot var, görünce otu yönünü değişiyor, size geliyor, koşuyor. Davetçiler de, anneler de, babalar da, öğretmenler de, çocuklar yorulduğu zaman, usandığı zaman artık ben bu kervanı gütmüyorum, güdemem dediklerinde onlara heyecan verecek, moral verecek, motivasyonu yükseltecek. Evet, sen tam da bunu yaparsın. Bunu ancak sen yapabilirsin diyerek yaklaşacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hubel'in, Menat'ın önünde eğilen, iman, irfan noktasında her şeyini kaybeden o şehre nasıl sözüyle dokunmuş, eliyle dokunmuş, tebessümüyle dokunmuş, Mekke'yi ayağa kaldırdıysa biz de muhataplarımıza o şefkat, o merhamet, o rikkatle yaklaşacak, bittik dedikleri an onları ayağa kaldıracağız. İşte o anahtar sözlerden bir tanesi, ya buneyye, evladım, yavrum, oğlum, azizim, hadi bakalım, sultanım, şehzadem, erkeğe hitap ederken, kıza hitap ederken, sultanım, İslam'ın kızı, bir şekilde yaklaşıyorsunuz, kavruyorsunuz. Bize bunları kim öğretiyor? Allah Teala, yürekleri o biliyor. Yüreklere nasıl girileceğini peygamberlerin dilinden ya da Lokman Aleyhisselam gibi salih zatların hitabından bize bildiriyor. Siz de böyle konuşun. Ya buneyye, İnneha in teku mithkale habbetin min hardelin fetekun fi sahratin av fis semavati av fil ardı ye'ti bihallah. Ya bu ne ya evladım dedi. Ondan sonra yukarıda tevhidi anlatmıştı. Şirkten uzak dur demişti. Ardından anne baba hakkı. Bu çocuk yola girdi. Şimdi neyi bilecek? Okulda, işte, sokakta, yalnız kaldığı anlarda şeytan hücum edecek. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Sağdan, soldan, önden, arkadan hücum edecek. Hadi şunu yap diyecek. Kimseler yok. Bak şimdi şu rüşveti al. Bununla işte şurada bir arsa alırsın. Daire alırsın. Ya da biriktirirsin bunları toplarsın. İşte toplayınca 3 yıl 5 yıl sonra arabayı değiştirirsin. Şeytan o telkinleri veriyor. Yalnız kaldığı anlar çok tehlikeli. Ya da bir şehre gitti. Kimse tanımıyor bilmiyor. Günah arenaları, podyumlar, sokaklar, eğlence merkezleri, gece kulüpleri. Genç adam o sokağa bir düştü. Cebinde de para var. Şeytan çağırıyor. Günaha gel diyor. Görecek burada kimseler yok diyor. Ya da alışveriş yapıyor. Manav satıyor, alıyor. Meyveyi verirken teraziye bir oyun yapmış. 800 gram olunca 1 kilo gösteriyor. Koydu elmayı, armutu. Gariban insanlar geldiler aldılar. 800 diye alıyor, 1 kilo diye alıyorlar. Ama esasında aldıkları 800 gram. Aldatıyor. Ya da hayatın başka alanlarında vazifeleri var. İnsanlarla bir muaşeret içinde, bir muamele içinde. Fakat her amelinde bir hile var. Hepsinde bir tuzak var. Satarken aldatıyor onları. Konuşurken aldatıyor, imza atarken kandırıyor. Lokman aleyhisselam oğlunda böyle bir savrulma olmaması için diyor ki evladım yapmış olduğun kötülük, yanlış, kayaların içinde olsa, dağlarda olsa, denizlerde olsa, semavatta olsa, yerin dibinde olsa, nerede olursa olsun, ne kadar küçük olursa olsun, velev ki tozdan daha küçük olsun, Allah Teala onu bulur, getirir, mahşerde sana onun hesabını sorar. Çocuğa ahiret bilinci veriyorsun. Ya bu neyye? İnneha, o yaptığın kötülük var ya, haslet, kötü haslet. İnneha, in teku mithkale habbetin min hardelin. Hardal tanesi kadar olsa, o kadar küçük, yani toz kadar bir şey olsa, fetekün fi sahratin, kayanın içinde, toz kadar kayanın içinde, fetekün fi sahratin, av fi semavat, ya da şu gördüğün semavatta, semavat deyince ne anlıyoruz ondan? Sadece dünyanın semaların değil, yani bu, atmosferdeki tabakaları değil, bütün bir kainatı anlıyoruz. Ya da o semavatta olsa, ev fil ardı, yerin dibinde bir yerde atılsa, orada gömülse, ye'ti bihallah. Allah Teala onu getirecek, onun hesabını soracak. Aynı şekilde böyle bir iyilik olsa, kimse görmese, duymasa, hep başkalarını konuşuyorlar. Diyorlar ki, falanlar şöyle yardım ettiler. Şöyle tırlar gönderdiler. Orada çadırlar, orada amblemler, orada levhalar, orada afişler. Delikanlılardan onlara bakanlar, üzülenler. Ya biz de yapıyoruz. Belki daha fazlasını ama orada bizim adımız yok. Sakın deme. Allah Teala'ya tevekkülün, ona itimadın, onun ilmine senin yok mu dayanan? O Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, nerede olursa olsun, kimseler görmeseler ya da görmemezlikten gelseler, yapmış olduğun o iyilik kıyamette ortaya çıkarılacak. Sana onun mükafatı mutlak ve muhakkak verilecek. Kardeşlerim, yaptıklarımızı görmediler, bilmediler, kıymet takdir etmediler derse sanki Cenab-ı Hakk'ın görmesi yetmiyormuş gibi haşa Allah Teala'nın şehadetine itimadımız yokmuş gibi bir savrulmanın içinde oluruz. Rabbim görüyor. Bunun ötesi var mı? Eğer başkaları da görsün derdinde olursak sanki senin görmene benim güvenim, itimadım yok haşa demiş gibi oluruz. O halde babalar, anneler çocuklarına, öğretmenler talebelerine diyecek ki çocuklar şunları şunları yapın. Ama ben dedim diye değil, seni yoktan var eden Allah emretti diye. Bir baba kızına diyecek ki kızım tesettür Allah Teala'nın emridir. Bizi hayvanlardan ayırır. Hayvanların tesettürü yok, kıyafeti yok. Onlar bedenleri, bacakları, her tarafı ortada öyle dolaşırlar. Ama kadının bedeni erkeğin alakasını cezbeder. Onun için Cenab-ı Hak onun bedenine kıymet atfedildiğinden dolayı o bedeni örtmeyi emrediyor. Erkeğin tesettürü, kadının tesettürü farklı. Birinin daha ziyade gözünde, elbette bedeninde var erkek. Gözüyle kendini sokaklarda bir açılma hali varsa o tesettürü gözlerine vuracak. Haramdan kendini korumuş olacak. Bunları anlatıyor bir baba evladına, bir öğretmen, bir hoca öğrencilerine. Fakat ben görürüm, işte dört tane gözüm var, ikisi önde, ikisi arkada. Böyle dersek tesettür olmaz, haya olmaz, edep olmaz. Onlara demeli ki kapalı kapların arkasında nerede olursanız olun her halde, her durumda, her şartta görecek seni ve beni yoktan var eden bütün bu azaları mükemmel bir halde veren Allah Azze ve Celle emrediyor. Onun emri diye yapacaksın. Ben kimim ki? Allah Teala'nın aciz bir kuluyum. Bir öğrenci kardeşime Allah Teala'nın bir emrini söylesem, sonra benim bir yaptırımım yok. Ben de mükellefim. O da benim gibi mükellef. Yani Allah Teala'nın kuluyuz. Aklımız varsa bize emretti. İşte siz şunlar şunlar yapacaksınız. Kardeşimizi hatırlattı. O yanlışları yaptı. Benim görüp görmemem bir şey değiştirmez ki. Ben de bir insanım. Ama Allah görüyor. Mükafatı verecek, cezayı verecek o. Onun için babalar, anneler çocuklarına bu şuuru bu zaviyeden aşılamalılar. O zaman onların dünyasında kırılma, savrulma olmayacak. Dedim ki oğluna, evladım, önce iman yerleşti yüreğine. Anlatıyorsun, telkin ediyorsun. Tabii anlattı Hazreti Lut aleyhisselam, Nuh aleyhisselam ama kâle ya Nuhu innehu leyse min ehlik. O senin ailenden, yolundan, davandan değil dedi. Yani baba anlatıyor. Sorumluluk karşı tarafta. O anlatma vazifesini yerine getiriyor. Bütün bunları kamilen eda etti. Çocuk da babanın sözlerine muhatap oldu. Bir mekana düştü. Kapılar kapatıldı. Bir kadın geliyor. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ Evet, kapılar kapanabilir, pencereler kapanabilir, kimseler olmayabilir ama melekler var. Kapılar kapansa da Allah görüyor, ona sığınıyorum diyen Yusuf Aleyhisselam'ın şuuru. Eğer babalar Yakup Aleyhisselam'ın yaptığını yaparlarsa o çocuklar haramla aralarında adım kaldığı anda kâle maazallah, ben Allah'tan korkarım diyecek. Ona dönecek, ona sığınacak. Onun için Allah Teala siz imandan sonra, tevhidden sonra bunu telkin edin. Deyin ki Gecenin sifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp rızkını gönderen Allah Azze ve Celle sen de görüyor. Yaptıklarının, yapman gerekirken yapmadıklarının, söylediklerinin, söylemen gereken yerde, konuşman gereken yerde sustuklarının, bütün bunların sana hesabını soracak. Neden? يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَب۪يرٌ Allah Teala o latiftir. Yani ne kadar bir şey gizli olursa olsun ona ulaşır. Ona vakıf olur, muttali olur. Anne karnında çocuklar rahim duvarına yapışıyor, döllenen o ceninle, o zigotla yumurta cenin oluyor. Rahim duvarına yapışıyor. Annenin haberi yok, babanın haberi yok, doktorların müdahalesi yok. Orada onu unutmayan, besinini gönderen, anneyi onu bağlayan Allah Azze ve Celle, karanlık yerde gözünü, kulağını, kalbini, damarları, bağırsak, solunum, sindirim, bütün bu sistemleri, azaları yaratıp var eden Allah Azze ve Celle latif olmaz mı? Elbette inna Allaha latifun habir. Her şeyden haberdardır. Haberdar olduğu şeyler noktasında en küçük ayrıntı bile ona gizli kalmaz. Habirun her şeyden hem muttalidir hem haberdardır. Bu bize neyi söylüyor? Yarın bunun hesabını soracak. Ya'lemu hainetel a'yun. Şu gözler, onların ihaneti gidiyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Öndekiler, arkadakiler, kameradakiler acaba fark ediyor mu? Sağa sola bakıyor. Belki onları atlatabiliyor. Eşini kandırabiliyor. Etrafındakileri bir türlü hileyle o meseleden uzaklaştırabiliyor. Ama Allah Teala görüyor. Melekler görüyor. Yazıyor ve bunun hesabını soracaklar. Ey Müslüman, sokağa çıktığında bu şuuru kuşan, şu gözler nerede ihanet edecek? Mahşerde hesabı var. Gözün zinası, kulağın zinası, elin zinası var. Şimdi açıldım bir hayatın içine. Orada bir alem, efendim orada yeni bir hayata gireceksin. Politik bir mücadelenin içinde olacaksın. Helal haram dümdüz gidiyorsun. Onunla tokalaşıyorsun. Bu kadınla oturuyorsun. Orada pasta yiyorsun. Onun desteğini alacaksın. Bunun oyunu alacaksın. Parçalıyorsun dinini. Ya'lemu hainetel a'yun. Bir adımı atar, ondan sonra devrilir gidersin. Zaman zaman hanım kardeşlerimiz arıyor. Diyor ki, eşim falan partide, filan partide. Gece evvela 11'de geliyordu. Sonra 12, sonra 1, sonra gelmemeye başladı. Telefonunda fark ettim ki, partiden, pırtıdan, oradan buradan başka kadınlarla çıkıyor, dolaşıyor. Eğer kadın erkeği aynı odanın içine koyarsanız, aynı yere alırsanız, gece yarılarına kadar onların toplantıları var, meclisleri var. Kadının eşi evde, kadın toplantıda 12'ye kadar. Adam hanımı evde, orada konuşuyorlar, bakışıyorlar, sonra anlaşıyorlar, gidiyorlar. O kadın da evde eşini bekliyor. Allah Teala buyuruyor ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنُ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ İçerilerde neler saklıyor, gözler nasıl ihanet ediyor, biliyor. Ey delikanlı, قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ demeyecek misin? Kaplar kapansa da, gözler üzerine dönse de, Allah görüyor, eş görmüyor, evlat görmüyor, çocuk görmüyor. Ama o bakışların hesabını soracak Allah Teala görüyor. Kardeşim, sana hangi makamı verecek olurlarsa olsunlar. Eğer bir yerde mahremiyet, tesettür yoksa dinin ve imanın için oradan uzak dur. Girersen devirirler seni. Öyle devrilenlerin ailelerinin soruları, feryatları, ayrılıp gitme noktasında İslam buna ne der diye soruları geliyor ki sen de yarın onunla yüzleşmeyesin. İnnallâhe latîfun habîr. Allah Teala bu kitapla levhalar koydu. Eğer bu levhalara siz uymazsanız, riayet etmezseniz arabayı devirirsiniz. İşte 80'le burada gideceksin diyor. Burası kaygan bir zemin. 40-50 ile gideceksin diyor. Biri gelse, bütün levhaları kaldırsa, isteyen istediği gibi isin dese ne olur? Uçuruma gider millet. Birileri kaldırsa da o insanlığa merhameti olanlar o levhaları oraya koysunlar. Allah Teala hayatımıza kayıplar düşmüş. Ey adam demiş. Kul lil mu'minine yeğuddu min absarihim. Helalinden başkasına bakmayacaksın demiş. O levhayı oraya koymuş. O kaydı oraya koymuş. Kadın erkek aynı mekanı almayacaksın. Yani namahremse başka bir mekanda olsun demiş. Ve izâ seeltumûhunne metâen fes'elûhunne min verâi hicâb. Yani annelerimiz ezvacı tahirat onlardan bir şey isterken perdenin arkasından istemeyi Allah bize telkin ediyor. Sahabeye bunu söylüyor. Kalbi senden benden daha temiz olana söylüyor. Şimdi birileri rahatsız oluyorlar. Yok efendim o kadın derneği. Yok buradan fuhuş abim medya. Onlar saldıracaklar. Onlar hedefe koyacaklar. Kim onlar ya? Biz Müslümanız kardeş. Kimseden dünyalık istediğimiz yok. Elhamdülillah at gitsin, vur gitsin, bırak gitsin. Tek derdimiz Rabbim huzuruna yevme tebyaddu vucuhu ve tesveddu vucuhu. Müslüman yüzlerin ak, Allah'a ihanet edenlerin kararmış bir halde, kararan bir yüzle çıkacağı mahşere ak bir alınla vurabilme. Derdimiz budur. Bana ne kimin ne dediğinden, benim için önemli olan Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'le hayatımıza koyduğu kayıtlar. Ben onları yaşayabiliyor muyum? Ben onları anlatabiliyor muyum? Rabbim bana bunu soracak. Dünyada onlar şunu demiş, bunlar bunu demiş. Vela yakafune levmete laim. Onların kınamalarından, lanetlerinden korkacaksan o zaman bu kürsüye çıkma diyor Kur'an-ı Kerim. Olmaz. Korkmayacak. Tabii biz böyle kavadayı Külen Bey falan değiliz. Ama şöyleyiz tabii. Bu başımız Allah Teala'dan başka kimsenin önünde eğilmez. Yumuşak huyluysam kim dedi ki uysal koyunum? Kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum dedi ya Akif. Öyledir elhamdülillah. Bu şuur yerleşti mi her yerde, her durumda Allah Teala görüyor. Sonra nereye geleceksin? Ya buneyye akimis salâ. Oğluna diyorsun ki namaz kıl. Kızına hadi bakalım. Hadi evladım, hadi sultanım, hadi şehzadem sabah. Onları namaza kaldırıyorsun. İslam'ın kızı diyorsun. Ama uyku tatlı. Bir şekilde muhabbetle kaldırıyorsun. Sen sefere gittin. Başka bir yerdesin. Evi arayacaksın namaz vaktinde. Falan falan kalktı mı? Gerekirse görüntüyle bana göster diyeceksin. Namaza kalktılar mı? Bu senin sorumluluğunda olan. Ha onun dışında kılmadılarsa vebal onlarda. Ve'mur ehleke bis-salati vastabir aleyha. Ehline, ailene, yakın çevreye namazı, kulluğu anlatacak. Biz bu secde için bu dünyaya geldik. İmam Rabbani Hazretleri'ni zincire vurmuşlar, almışlar, Delhi'ye getirmişler. Sultanın Babürlü Devleti hükümdarının odasına alacaklar. Velhamlar etrafta diyorlar ki secde et, burada zaruret var, ölüm var. Eğer secde etmezsen seni öldürecek bu adam. Diyor ki evlat yanında talebe var. Onlar da titriyorlar. El azametü lillah. Azamet Allah'a aittir. Ma secedtu li gayrillahi kattu ve len escude li gayrihi ebeda. Şimdiye kadar Allah'tan başka kimseye secde etmedim. Bundan sonra da asla etmem diye bilmek. O secdeyi yapıyorsun, etrafına anlatıyorsun. Her secdede ne kadar ruhun yükseliyor. Ona bizzat şahit oluyorsun. Sonra kimler varsa onlara hep namaz namaz diyorsun. Allah Teala'ya kul olalım, insanlara değil, ona tazimde bulunalım. Dedin, yaptın bütün bunları. Gittin, arkadan kılmadılar namazı. Takip etmene rağmen vebal sende, sorumluluk sende değil. Fakat eğer bunu imandan, tevhidden sonra anne baba hakkını anlattın, ardından da sen o çocuğa diyorsun ki her durum ve şartta ben yokken de seni gören Allah Teala var evladım. Babanı aldatabilirsin ama Allah'ı Azze ve Celle kandıramazsın. Ya buneyye, evladım, yavrum. Şimdi çocuk namaz kılmıyor. Bir defa kılmadı, iki kılmadı, üç kılmadı. Gidip gene evladım, yavrum diyeceksin. Yani öfkeyle onu namaza çağırmayacaksın. İhaneti olsa da. Ya buneyye, ekimis sala. Namazı ikame et. Bir mesele var. Halledeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Memuru buluyorsunuz. Efendim ben bu dilekçeyi nasıl yazarım diyorsunuz. Gösteriyor size. Uygun bir şekilde yazıyorsunuz. O adamla görüştükten sonra meseleyi oraya döküyorsunuz. Ardından o dilekçeyi teslim ediyorsunuz. Halloluyor. Mevzuyu çözüyorsunuz. Peki dünya hep sorun. Dünya meseleler yumağı. Nasıl çözelim? Ona gidelim. Allah Azze ve Celle. Nasıl gidelim? Namazla gidelim. Yüreğimde sorun var diyelim. Evde sıkıntı var diyelim. Nafaka-i teminde zorlanıyorum. Allah'ım diyelim. Bağda bahçede hayatta sıkıntılar var. Allah'ım diyelim. Ama namazla ona gidelim. Deprem geldi. Ardından sel geldi. Şimdi Nisan'a giriyoruz. Kar yağıyor. Dolu var. Ağaçlar, çiçekler açtı. Onlar da helak olunca bu yıl kıtlık var demek. Yani musibet üzerine Rabbim musibet gönderiyor. Neden? Allah'a dön. Eğer dönmezsen bu belalardan, musibetlerden kurtulamazsın ey kulum diyor. Seni uyarıyorum, seni ikaz ediyorum. Cin suresinde buyuruyor ya, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا. Eğer bir kul Allah'tan yüz çevirdiyse, onu gitgide artan bir azabın içine alıyor. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا. Yani 17. ayet-i kerime. Uyan diyor bize. Uyanmayacak mısın? Debrem verdim ey ihsan. Seni verdim. Şimdi kuraklık bak. Önünde var. İslam'la uyanmayacak mısın? Ya buneyye, ekimis sala. Ne kadar derdin varsa onları bunları değil, onları araya koyarak çözemezsin. Yıkılır bina, devlet. Dünyanın en güçlü devleti olsan yine o devlet insanlarla kaimdir. Ol deyince olduramaz. O sadece Allah'a mahsustur. Azze ve Celle dünya kadar sorun, bunları ancak o çözer. Ya buneyye ekimi sala. Nasıl huzura git? Namazla git. Ben geldim Allah'ım. Kıyamla, ruku ile, secde ile geldim. Hem de projeli bir namaz. Ekimi sala demek, yani tabiri caizse projeli bir namaz demek. Hani salli deseydi namaz kılıyorsun. Akım-ı sala öncesinde bir hazırlık var. Sahabe gibi abdest alırken titriyorsun. Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksın. Yüzünün rengi değişiyor. Allahu Ekber dedin, koptun mu dünyadan? Mahşerde Allah Teala'nın huzurunda hesap veriyor gibi namaz kılıyorsun. Ya buneyye ekimi sala. Ona yönel, o çözsün. Meseleleri o halletsin. Namazı ikame et evladım. Ve'mur bil ma'ruf. Sonra marufu emret. Kur'an-ı Kerim'de 20 yerde, 27 yerde ekimussalate ve atuzzeka. Namazı kılın, zekat verin. Zekat hemen namazdan sonra gelir. Ekimussalate ve atuzzeka. Ama burada öyle değil. Ya buneyye ekimussalate ve emur bil marufi. Namazı kıl, marufu emret. Burada zekat gelmedi. Peki burada nüans nedir? Ne söylüyor bize Kur'an-ı Kerim? Rabbimiz nasıl bir mesaj veriyor bize? Diyor ki namazla kendini düzelt. Sonra ve'mur bil marufi, ondan sonra insanları emri bil marufla düzelmeye davet et. Sen düzelmeden düzeltemezsin ki. Eğer senin namazla huşun yoksa, eğer sen Allah rızası için ilim okumadıysan, okumuyorsan, para pul peşinde koşuyorsan, o talebe de öyle olacak. Orada da bir ihlas, orada da bir samimiyet olmayacak. Eğer sen namazı sadece şöyle laf olsun diye kılıyorsan, oğluna, kızına, etrafına o namazı anlatamazsın. Anlatamayacaksın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ya buneyye ekimissalate ve emur bil marufi. Düzel, ondan sonra düzelmeye davet et insanları. La tenha an hulukin ve te'tiye mislehu. Arun aleyke izâ fealte azimu. Yani yaptığın şeylerden insanları uzaklaşmaya davet etme. Bu büyük bir ağır, büyük bir kusur olur. Sen bırak, ondan sonra etrafına de ki sen de bunu bırak. Yani velilerden biri bir şeyi yeme demeyecekmiş cemaate. Önce kendi yemiyor, ondan sonra siz de yemeyin diyor. Bir anda cemaatin bakışı değişiyor. Merak ediyor, oğlu nasıl oluyor? Babanın hayatında o söylediklerini nasıl muhteşem bir şekilde yaşadığını görüyor. Akimi salate ve mur bil marufi. Önce düzel, sonra düzelmeye davet et. Kur'an-ı Kerim'in gelişine baktığımızda orada da bu hakikati görürüz kardeşlerim. Önce ne geliyor? Ya eyyuhel muzemmil kumil leyle illa kalila. Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk bakalım. Geceyi ihya et diye Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Onun emri. Peki sonra ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Kalk şimdi inzar et. İnsanları Allah Teala'nın yoluna çağır. Ama önce sen kıl demişti. Ondan sonra davet et. Ondan sonra çağır. Yani hani böyle profesyonel konuşmacılar, şunlar bunlar, en güzel elbiseleri giyerler, minberler, kürsüler dolaşırlar. O konuşmalara binler gelse de saman alevi gibidir. Hiçbir tesir olmaz. Şurada salih bir kul konuşur, giderken bir destan yazar işte. Muhteşem bir destan. Mahmud Efendi Hazretleri mikrofon kullanmazdı. 6 ay kadar, belki 1 yıl o kadar kullandı. Kabul etmezdi mikrofon. Kamera yok. Ses kaydı aldırmaz. Fakat 3 milyon insan cenazede kim duyurdu? Allah duyuruyor. Azze ve Celle. İhlaslı olalım. Yaşadıklarımızı anlatalım. Kitle iletişim vasıtaları bile bahane olduğunu Allah gösterir işte. Azze ve Celle. Veliler böyle keramet yazarlar. Ya buneyye ekimis salate ve'mur bil marufi. Yani ona hocam mikrofona konuşsanız, daha çok insan duysa, işitseler, ya kürsü burada duyamıyorlar, Yavuz Selim'de pazar sohbetleri, o zaman caminin ortasına götürelim kürsüyü, orada konuşayım, ben bu aletlere konuşmayayım, böyle bir hassasiyet. Şu oralarda konuşur, sonra hasta hali, gençlik onu tanımıyor. O zamanlarda ona efendim şöyle milyonlara bu sesler ulaşsa, eğer ihlaslı olursak Allah Teala mikrofon olmadan da sesleri ulaştırmaya kadirdir demişti cenazesinde. Rabbimin mikrofon olmadan milyonlara bir sesi nasıl ulaştırdığını bu ümmete gösterdi. Vallahu ala külli şeyin kadir. O her şeye kadir kardeşlerim. Bize Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın diliyle annelere, babalara, hocalara önce yapın, sonra çağırın. Önce huşu ile namaz kıl. Namaz kılarken geç kendinden, ondan sonra kızım namaz de. Ya buneyye ekimis salate ve'mur bil marufi. Namaz kıl, sen kendini güzelleştir. Ondan sonra insanları güzel olmaya çağır. Ve'mur bil marufi ve'nehe anil münker. Nerede bir münker varsa ondan da nehyet. Başkalarına gideceksin, diyeceksin ki bu yanlış. Yapmayalım arkadaşlar. Kardeşlerim, bunu yapmayalım diyeceksin. Ve'nehe anil münker. Diyorlar ya, ya sana ne, niye konuşuyorsun? Niye bunları anlatıyorsun? Yani biz bunları mı dinleyelim, yoksa Allah Teala'nın buyruklarına mı kulak verelim? Onlar diyor ki konuşma. Onlar diyor ki bu dersleri kayda aldırma. Bunları insanlara duyurma, paylaşma, yapma bunları diyorlar. Peki onlar kim? Bizim gibi insan. Geldiler dünyaya. Cenab-ı Hak onlara vazifeler takdir etti. Orada duruyorlar. Ne zaman öleceklerini biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Onlar da benim gibi, senin gibi. Ölüm meleği gelecek, ayrılacaklar bu dünyada. Peki onları mı dinleyelim? Yoksa beni yoktan var eden, bu dünyaya İslam'ı yaşamak için gönderen Allah Teala'nın emrine mi kulak verelim? Ya buneyye, akimis salate, ve'mur bil marufi, ve'nehe anil münker. Namazı kıl, İslam'ı anlat, maruf İslam'dır. Bütün emirlerini duyur. İslam'ın dışında neler varsa onlar münker, onlar yanlış. Onlardan insanları uzaklaşmaya davet et. Durun kalabalıklar, bu cadde, çıkmaz sokak de. Eğer siyasi hayatta, ticari hayatta, iktisadi hayatta, ailevi hayatta yalanlar, yanlışlar varsa Müslümanlar yapmayalım. Rabbimizin gazabını üzerimize çekmeyelim de, bunları söyle, bunları anlat. Allah Teala söylüyor. Görüyorsun ki ya bu şekilde bu aileyi yıkacaklar. Bu yuva dağılacak. Bir evlilik var. Bu şekilde bu gitmez. Bir delikanlı biriyle evleniyor. Ya bak, o sana eş olmaz. Ondan anne olmaz. Ya da bir İslam'ın kızına. Bak, ondan baba olmaz. Yapma, etme, gitme. Birileri diyor ki sana ne ya, niye karışıyorsun? Allahu Teala buyuruyor ki وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ya buneyye اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Münkere dur de. Tabii ki biz zorla kimseyi ne evlendiririz ne evlenene evlenme deriz. Hiç karışmayız ona. Hatta burada talebe kardeşlerime de hiç zorlama yapmayız. Kardeşim okursan şunlara nail olacaksın deriz. Güzel anlatırız. Ben gitmek istiyorum deyince ona dua ederiz. Allah Teala selamet versin. Hayat da böyle tabii, evlilik. Ama görüyorsun ki çarşambadan perşembe nasıl olacak? Havaya bakınca bir şeyler anlıyorsun. Bakınca bu evlilik gider mi gitmez mi? Zahir oluyor. Yapma diyorsun. O yok yaparım diyor. Yapıyor. Sonra 6 ay sonra mahkeme kapısında birbirlerini suçluyorlar. Ya bunayya akimis salate ve emur bil marufi ve nehe anil münker vasbir ala ma asabek. Namaz kıl. Sonra iyi anlat İslam yani. Kötüye dur de ardından vasbir ala ma asabek. Bu yolda başına çok şeyler gelecek, unutma, onlara da sabret. Eğer ayağını çok seviyorsan, yola serilen dikenlere dayanamayacak döneceksen girme bu yola. Eğer tahammül edebileceksen Mekke sokaklarında yürüyüp İslam'ı anlatan Muhammed Aleyhisselam gibi, Bilal-i Habeşi gibi göğsüne taşı koymuşlar, işkence ediyorlar. Yine Allah diyor, Ahad diyor. Başına kaynar sular döküyorlar Yasir'in. Ahad diyor, Allahu Ekber diyor. Eğer dayanabileceksen hadi çık yola. Allah Teala İslam'ın hakikatini anlatırsan o zaman üzerine gelecekler. Bela, musibet yağacak. Vasbir ala ma asabek. Gelen belalara sabre, tahammüle. Kaldır başını cennete bak. Cemalullah'ı müşahede ediyorsun. Oraya bak. Hani her şey aşağıda kaldı. Öyle demişti ya Şehidül İslam. Binbaşı Ali Şükrü Bey. Hilafeti İslamiye'nin şehidi binbaşı Trabzonlu Ali Şükrü Bey. Trabzonlu kardeşlerim. Onun kıymetini bilin. Etrafını çay yeri yaptılar. Hocalarıma dedim. Şimdi bilmiyorum ne yaptılar. Ya gidin burada belediye başkanına söyleyin. Buradan rica ediyorum. Bilmiyorum değiştirdiler mi? Trabzon Belediye Başkanı'na. İslam için başını veren binbaşı Ali Şükrü Bey. Öyle bir kahraman. Şimdi etrafında oturmuşlar. Kız erkek birbirine sarılıyor. Selim hocamla gidince Trabzon'a programa gitmiştik. İlk Trabzon'a gittik mi Ali Şükrü Bey'i ziyaret edelim. Tabii of da hocalarımız, alimlerimiz ama onlar ziyaret ederiz. Trabzon'da Ali Şükrü Bey rahmetullahi aleyh binbaşı, Hilafeti İslamiye'nin şehidi çıktı. Orada otururken Selim hocam karşımda oturuyor, ben burada. Bir an böyle sertleşti. Ne oluyor dedim. Baktık ki arkada bir kızla bir tane erkek sarılmış birbirine. Çaycı kardeşi çağırdım. Dedim ki onları sen mi kaldırıyorsun yoksa biz mi kaldırıyoruz? Bak orada Şehidül İslam var. Kemiklerini sızlatmayı hemen kaldırıyorsun onları ya da biz geliyoruz. Kardeşim git nereye gidersen git. Benim şehidimin yanında namussuzluk yapamazsın. Trabzon Belediye Başkanı'na buradan rica ediyorum. Kaldırın orayı. 2-3 tane bekçi koyun. Din ve iman için şehit olan Ali Şükrü Bey'i eğer bulamazsanız Allah'ın izniyle bu kardeşini rica eder. Ben de gider orada nöbet tutarım. Ali Şükrü Bey, şehidimiz, Çanakkale'miz, ulemamız, Din-i mübin İslam için, bu vatan, bu toprak, bu bayrak için şehadeti yürüyenlerin kabirlerini koruyamayacaksak neyi koruyacağız? Vasbir ala ma asabek. Bu yolda hakka hakikati söylediğin zaman üzerine gelirler. Varsın gelsinler. Alış bunlara. Alışacaksın. Bak Ali Şükrülere nasıl yürüdüler onlar kahpelerin dar ağaçlarına. Nasıl gittiler? Topal Osman tuzağı kurdu ona. Çekti ipi. Alçaklar ayağımızın altında kalsın dedi. Ruhunu ölüm meleğine Ali Şükrü Bey öyle teslim etti. Vasbir ala ma asabek. Yürü. Allah'ın verdiği şeref bütün dünyayı madalya yapsalar, senin omuzlarına taksalar hiçbir kıymeti, kâmeti yoktur Allah'ın rızası karşılığında. İnne zalike min azmil umur. İşte bunlar sabredilmesi gereken, azmedilmesi gereken meselelerdendir. Mühim konular, mühim meseleler hangi meseleler? Enflasyon oraya çıktı, buraya indi. Maaşlar şu kadar oldu, bu kadar oldu. Elbette onlar. Ama Allah Teala inne zalike min azmil umur. Müslüman için birinci derecede önem arz eden konular nelerdir? İşte bu meseleler, bu mevzulardır. Kardeşlerim, evvela muvahhid olmayı anlattı Rabbimiz. Sonra Lokman Aleyhisselam evladına bunu telkin etti. Ardından her yerde, her durumda Allah Teala seni görüyor. O birinci kuşan dedi. Sonra namaz dedi. Marufu emredecek. Münkere dur diyeceksin. Karşısında olacaksın. Ardından bu yolda bela musibet gelecek. İslam'ı anlatınca öyle sürekli cenneti anlatırsan ne yaparlar? Bütün kürsüler senin derler. Ama bak bu dünyada münkeri nasıl ortadan kaldırıp o cenneti kazanacaksın dediğin zaman dur derler. Dur desinler, gel desinler. Sen onları aldırma. Kur'an-ı Kerim'e bak. Vasbir ala ma asabek. Bu yolda sabırla yürü. Allah Azze ve Celle'nin rızasına talip ol. Yani yapılması gereken mühim meselelerdir bu anlatılan konular. Ardından وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Yani bu devenin boynunda hastalık olunca şöyle yukarıdan bakar. Allah Teala da o hasta develer gibi. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Böyle kibirle yüzünü insanlara çevirme. Mütekebbir bir halde. Kimsin sen? Sen de 9 aylık, o da 9 aylık. Bugün oradasın, yarın değilsin. Hepimiz hiç olacak, hepimiz musallaya gelecek. Er kişinin yetine diye kaldıracaklar. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Onunla diyor ki, evladım sakın ha kibirli bir şekilde yüzünü insanlara çevirme. Niçin bunu söylüyor? Neden sonra söylüyor? Marufu emretme. Münkere dur deme vazifesini verdikten sonra. Yani diyor ki evladım, eğer gurur kibirli bir adam olursan, 1000 saat konuşsan da bütün konuşmaların suyun üzerine yazı yazmak gibidir. İnsanlar senden nefret ederlerse sözünden de nefret ederler. Eğer davetçi olacaksa, İslam diye bir derdin varsa, davan varsa, o zaman tevazuyu kuşanacaksın. O gençlerin arasına gireceksin, oturacaksın. Bugün bakanla, yarın valiyle otur. Sonra elbette onlar iyi vazifeler yapıyorlar. O manada söylemiyorum. Ama bir davetçi sürekli onlarla poz verme derdinde olursa, lisede, üniversitede, kafede, orada burada gençlerin yanına oturup onların dilini yakalayıp onlara davasının derdini anlatamaz. Evvela tevazu kuşan, kalıbınla değil kalbinle alakadar ol. Müslümanlar yanında tevazuyu iliklerine kadar kuşanacaksın. Resulullah Aleyhisselam'da o tevazu, sahabede o tevazu olmasaydı İslam bir anda böyle intişar eder miydi kardeşlerim? Sufiler dağıldılar, açıldılar yeryüzüne, çorbalar dağıttılar, insanların dertleriyle alakadar oldular. Sonra bu dava hepimizin, buna ortak olur musunuz dediler. O güzelliği görenler iman ettiler, teslim oldular. Biz öyle bir dava anlatalım ki kardeşlerim, İnsanlar baksınlar, bu dava hak desinler. Şöyle yapmayalım. Namaz kılıyoruz. İnsanlar bak namaz kılıyor. Namazı var. Ama rüşveti var. Ahlaksızlığı var. Yanlışlar var. Kibir var. Gurur var. Şimdi de namaz var. Peki namaz bizimle Allah Teala arasında olan irtibat, rabıta. İnsanlarla olan münasebette ne var? Rüşvet var, kibir var, yalan var, gıybet var. Bütün bunları insanlar görünce ne yapacaklar? Namazımızdan da soğuyacaklar. O halde ne yapalım? Onlara adaleti gösterelim, hakkaniyeti gösterelim, helal yoldan para kazanmayı gösterelim, doğru konuşmayı gösterelim, gıybetten uzak durmanın Allah Teala'nın emri olduğunu halimizle onlara anlatalım. Eğer bir dedikodu meclisi varsa oradan kalkalım, uzaklaşalım, bu Allah'a isyan diyelim. Halimize baksınlar, millet malına sadakatimizi görsünler, yetimin başını okşayan o davranışlarımıza şahit olsunlar. Ondan sonra elimizde tesbihi, dilimizde zikri, seccade üzerinde namaz halimizi görünce demek ki buna bu güzelliği veren İslam'mış, namazmış diyecek. Onlar da iman edecek. Senin gibi güzel adam olmak için namaz kılacaklar. Ama maalesef Müslümanlar önemli bir bölümü itibariyle namaz kılıyor. İşinde hile, anlayışında tuzaklar var, rüşvet var, ahlaksızlık var. İnsanlar oraya bakınca onun üzerinden İslam'dan soğuyor. Böyle yapmayın. Ve la tusair haddeke linnas ve la temşi fil ardı meraha. Yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. İnsanız işte o kadar. Nedir bu kibir? Kibir olmasın buyuruyor Rabbim. Neden? İnna Allahe la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Allah Teala böbürleneni, mütekebbir olanı sevmiyor. Yani böyle kibirle başını çevirme, böbürlenerek yürüme. Niçin? Allah onları sevmiyor. Böbürlenerek yürüyeni, mütekebbiri sevmiyor. Yani onlara cennetini göstermez, cemalini göstermez. Tabii takdir onundur ama sevmediğini haber veriyor. Bunun lazım manası nedir? Onlara bunun hesabını sorar demek. Kibir ne kadar çirkin bir hasrettir kardeşlerim. Allah Teala hepimizi ondan uzak eylesin. İnsan kibirlenince kendini bir şey zanneder. Mütekebbirin hali dağın tepesinden şehre bakan adama benzer. Oradan şehre bakan binaları şöyle şunun gibi görür. Şu küçük cam gibi veya kibrit çöpü gibi görür. İnsanları da işte ne bileyim böyle kibrit çöpü gibi görür. Ya da evleri kibrit kutusu gibi. İnsanları da kibrit çöpü gibi küçük görür dağdan şehre bakınca. Kendine bakar, ben de ne kadar büyük adamım de. Halbuki şehirdekiler dağa bakınca onu da toz gibi görüyorlar. Onu da öyle görüyorlar. Mütekebbir böyle bir adam, Öyle bir zavallıdır. Onu insanlar da sevmez, Allah da sevmez. Rabbim öyle olmaktan hepimiz muhafaza eylesin. Lokman Aleyhisselam'ın son evladına vasiyeti, tavsiyesi: "Vaksid fi meşik." Peki kibirli olma, böbürlenme. Nasıl ol? "Vaksid fi meşik." Yürüyüşünde ölçülü ol. Yani ne böyle çok sallan, ne de böyle ezil. Kafirin karşısında vakarlıdır, Müslümana mütevazi. "Vaksid fi meşik, vaglud min savtik." Sesi de kıs, bağırıp çağırma. "İnne enkerel asvati le savtul hamir." Burada bir teşbih var. Seslerin en çirkini eşeğin sesidir. Merkep mi olmak istersin? Neden öyle bağırırsın? Kız sesini der oğluna Lokman Aleyhisselam. Bütün babalara da, bütün öğretmenlere de: "Alın çocuklarınızı karşınıza, tevhidle, imanla başlayın, anne baba hakkı deyin, ardından Allah Teala her durumda, her şartta görür yavrum, bunu telkin edin, namazı, marufu emretmeyi, İslam'ı bütün suretiyle anlatmayı, İslam dışı ne kadar ideolojiye varsa onlarla, onlara karşı mücadele vermeyi, bu yolda başa gelecek belaya, musibete sabretmeyi, kibirden, gururdan uzak, mütevazi bir hayat yaşamayı," bağırarak değil, kucaklayarak insanlara derdini anlatmayı, "ey babalar, ey muallimler, çocuklarınıza telkin edin, edin ki evlerde Hazreti Lokman'ın oğlu gibi evlatlar yetişsin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin." El Fatiha.